můžete sami vidět, má manželka se necítí tak úplně ve své kůži. Tak my půjdeme, že? Ne! Jsme uprostřed hry. Takže drž pist a sedni si zpátky na pěl. Malcolme! Male, vzpomínáš si, jaké to bylo, když jsme se jeden druhému zadívali do očí? A byli jsme schopni zvednout se od stolu v restauraci uprostřed večeře a pospíchali jsme domů a utíkali nohoru do patra. Někdy jsme to nevydrželi a ty jsi zůstavil auto na... Lukasi, rodiče to dělají, smysl s tím. Pamatuješ si, jaké to bylo, když jsme byli ještě totálně uliky a nestarali jsme se o budoucnost? Co se stalo s tím klukem, který nosil tričko s nápisem Black Sabbath? Vrátí se ještě někdy? Jak dlouho mám ještě čekat? Jsi ženou, v svatbu doufáš, jsi ženou, v děti doufáš a říkáš si, kdy vrátí se muž tvůj. Snad v pět, kdo ví, snad v šest, kdo ví, devět.